machozi yanitoka kama wino kwa kalamu we. Machozi yanitoka kama wino kwa kalamu we. Nilisha kuonda na mupenzi, oh, oh, oh. Nilimwamini kufa na kupoa.